Poznałem Majka w wieku 6 lat, był świeży oddech po komunie od ciotki, którą ledwo znam. Chyba zadzwonię, co tam u niej? Nie było żadnych gwizdów, praw, dyrektyw, presji, walki z bólem i myślę o tym stąd nad kilkunastotysięcznym tłumem. Było po drugim boomie, było przed 3 RP. Prywaciarze kręcili pejsy, sami odszczepieńcy. Ten rap był dla mnie w sumie jedynym, czego pewien byłem nawet wtedy, kiedy rzucałem na bok teksty. Ojciec gnał kasety, miał sygnety z tą batu, a jak był dym i wzniety, ja miałem karnety na domstro. Walka o lepszy status, gazety dla pół Polaków i wszystkie te rzeczy, które czynią z nas dzieci tych czasów. Więcej hałasu, zacząłem myśleć rymem i wynik był taki, robię z długopisem co chcę. Każdy mój werset to ja, a nie imidż gminisz. Piszę bez kreśleń jak Mozart, ty jak Rossini. Bo życie chłopcze to tylko pretekst do śmierci, więc szukaj przebłysków i tni jak mieczem świetlnym, Mister Eclectic. Idź z nami lub zamilknij, silny jak nigdy. Przykryłem tatuażami blizny. Jestem z miejsca, gdzie trud cię popycha naprzód. Jak masz farta, to mogłeś to słyszeć. Tu gdzie rany i ból są jak ślady od kul. Moja karta, mój plan, moje życie. Jestem z miejsca, gdzie trud cię popycha naprzód. Jak masz farta, to mogłeś to słyszeć. Tu gdzie rany i ból są jak ślady od kul. Moja karta, mój plan, moje życie. Moje życie. Rata przepił hajs, co mi ciocia dała na komunie. Poczciwa kobieta do tej pory pyta, co tam u mnie. Jak żyją starsi, się tu przyglądałem czujnie. Rówieśnicy wracali do domu szybciej niż żółwie. Jebaliśmy modę, ale na awanturach jak tak cofam czas. Wszyscy mieli rurki, what the fuck. Ja po weekendzie ukrywałem obitą gębę, ale jechałem znów do studia na ustawkę ze sprzętem i typie tu nawet rozsądek kazał słuchać się serca. Dla gry byłeś nikim, jeśli chciałeś swój rap spieniężać. Fajnie było wierzyć w to za mało lata, bracik, ale widok umęczonej matki, która wraca z pracy, kazał jebać mi altruizm, działać tak, by nie przerosły mnie marzenia. Więc wyśliłem pliki do ramienia. Bieda wyganiała z kraju, ale chciałem tutaj być i mieć. Co mam robić, może mówić mi jedynie GPS. Skręć, gdy będzie to możliwe. Już skręcone. Trzymaj się. Nara. I chyba wyszło git. Za mną 20 płyt, przede mną tylko szczyt. Nie pytasz dziś, kim busy jest. Paru hejterów tu się śmiało, że spadam. Ale zażyłem skurwysynów jak Misao Okawa. Kiedyś tylko na cyberach chciałem poklas zebrać. Z głodu wolałbym umierać tam niż co zbrać z reklam. A dziś w gronie fanów czuję się jak Weezy w New Schoolu. Wszyscy proszą mnie o taga, macie. Jestem z miejsca, gdzie trud cię popycha naprzód. Jak masz farta, to mogłeś to słyszeć. Nie, kurwa, jeszcze raz. Jestem z miejsca, gdzie trud cię popycha naprzód. Jak masz farta, to mogłeś to słyszeć. Tu gdzie rany i ból są jak ślady od kul. Moja karta, mój plan, moje życie. Jestem z miejsca, gdzie trud cię popycha naprzód. Jak masz farta, to mogłeś to słyszeć. Tu gdzie rany i ból są jak ślady od kul. Moja karta, mój plan, moje życie. Moje życie. Moje życie. To moje życie, moje życie, mój plan. To moje życie. Czy wszyscy mnie słyszycie? To moje życie, moje moje życie. Czy wszyscy mnie słyszycie? Twoja droga, mój plan. Moje życie.